stosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Hitów cenowych poszukujesz? Masz to w Brico. Teraz meble ogrodowe Lido tylko 429 zł, a impregnat do drewna Sadolin 5 litrów za 54,99. Masz to w Brico. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 8 kwietnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W Wielką Sobotę katolicy święcą pokarmy i odwiedzają groby pańskie. We Lwowie katolicy święta spędzą w gronie najbliższej rodziny. W czasie świąt, no czas od czasu może zapomni się, że coś strasznego jest na wschodzie, bo tutaj jednak spotyka się czy rodzinę, czy znajomych. O roli Polski w odbudowie Ukrainy po wojnie mówili politycy w śniadaniu w Trójce. Wielka Sobota to dla katolików czas oczekiwania i ciszy. W kościołach trwa adoracja przy grobach Chrystusa i święcenie pokarmów spożywanych podczas wielkanocnego śniadania. Kilkaset osób przyszło z koszyczkami na krakowski rynek główny. Przed wieżą ratuszową pokarmy ustawiono na specjalnie przygotowanych stołach. Poświęcił je metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Nie zabrakło też świątecznych życzeń. Błogosławieństwo pokarmów, którymi Państwo będą się dzielili jutrzejszego ranka. Każdego roku przychodzę tutaj, nie wyobrażam sobie, gdyby miało być inaczej. Jest tak wyjątkowo uroczyście, jak nigdzie. W koszyczku mamy jajeczka, oczywiście, mięsko, chrzanik, sól, pieprz, baranek, zajączki, babeczki. W tym roku jeszcze dołożyłam kurkumę i imbir, bo dużo używamy. Świkła z chrzanem też jest i baranek z masła. A na ten czas świąteczny dla nas niech nie zabraknie uśmiechu, pogody ducha i wyciągniętej do każdego serdecznej dłoni. Pokarm, który przynieśli wierni, jutro według tradycji należy spożyć podczas wspólnego śniadania. To na znak jedności z bliskimi i pojednania. Wielka Sobota jest dla chrześcijan czasem oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Grób pański często ma głębsze znaczenie metaforyczne, skłania do refleksji nad życiem i postępowaniem. W warszawskich kościołach groby pańskie przypominają o solidarności z Ukrainą i o Janie Pawle II, mówi rzecznik archidiecezji warszawskiej ksiądz Przemysław Śliwiński. Pierwszy motyw to jednak pamięci o Ukrainie, o tym wezwaniu, które zresztą wczoraj ze strony kardynała Kazimierza Nycza znów zostało powtórzone podczas Centralnej Drogi Krzyżowej, abyśmy pozostali solidarni wobec naszych braci Ukraińców. A drugi motyw to jednak przypomnienie nauczania Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, które w wielu też kompozycjach grobów pańskich, jego postać i czasem nawet pewnego rodzaju zestawienie podobnego odrzucenia, którego kilka tysięcy lat temu doświadczył Jezus, tak teraz doświadcza Jan Paweł II, kiedyś witany entuzjastycznie, a teraz odrzucany tak jakby przez tych samych ludzi. Katolicy we Lwowie święte spędzą w gronie najbliższej rodziny. Na te nadchodzące święte mieszkańcy życzą sobie przede wszystkim szybkiego zakończenia wojny i pokoju dla całej Ukrainy. Mając szczególnie w tak pięknych świętach wielkanocnych wielką nadzieję, wielką wiarę, też przybywamy tutaj, żeby się pomodlić o zwycięstwo, o koniec wojny i żeby wszystko wróciło do tych dobrych, starych lwowskich czasów. W czasie świąt, no czas od czasu może zapomni się, że coś strasznego jest na wschodzie, bo tutaj jednak spotyka się czy rodzinę, czy znajomych. Bardzo ciężkie życie jest u nas, ale święto zawsze u nas zostaje świętem. I zawsze trzeba przyjść do kościoła, poświęcić, modlić się i niech Pan Bóg nam pomoże w tym naszym nieszczęściu. Smutne są te święta w tym roku, no ale nie ma wyjścia. Trzeba się podzielić z rodziną jajkiem, trzeba spędzić z rodziną święta. I życzę wszystkim, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła. Życzę pokoju i wszystkiego dobrego. Chrystus zmartwychwstał. Wojna sprawiła, że większość lwowskich Polaków nie planuje odwiedzać dalszych krewnych czy przyjaciół. Polska już dziś musi działać, by uczestniczyć w odbudowie Ukrainy po wojnie. Zgodnie mówili goście śniadania w Trójce. Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości zwraca uwagę, że musimy zadbać o własne interesy. Jesteśmy, jak tu siedzimy, zgodni w tym, jak należy Ukrainie pomagać i że to jest nasz wspólny interes. Ale musimy być także zgodni w tym, że ta wojna kiedyś się skończy. Skończy się zwycięstwem Ukrainy. I my musimy zabezpieczyć swoje interesy, zarówno te historyczne, jak również te gospodarcze, aby nie stało się tak, że po zakończonej wojnie to Niemcy, Francuzi, nawet Amerykanie, którzy ogromnie pomogli, będą robili interesy, a Polacy będą z boku. Według posła Lewicy Adriana Zandberga ważna jest kondycja państwowa Ukrainy po wojnie.

Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 15. Dziś Wielka Sobota. W świątecznym czasie, proszę Państwa, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. To tu bije serce całego światowego chrześcijaństwa, Watykan. To tu skierowane są oczy i obiektywy kamer całego świata również. A pielgrzymi tłumnie przybywają, by celebrować największe święto katolików. Przyglądając się trwającym uroczystościom związanym ze świętami Wielkiej Nocy, porozmawiamy też o Rzymie i Rzymianach, o Włoszech i Włochach i nie tylko od święta. Rozmawiamy z naszym długoletnim korespondentem w Wiecznym Mieście, Piotrem Kowalczukiem, mieszkańcem Rzymu. Właśnie, witaj Piotrze. Jak długo już tam mieszkasz? Przyjechałem tu w 2000 roku na święta i od tej pory mieszkam, czyli 22 lata. Rzym jest najpiękniejszym miastem świata, więc właściwie jest bezkonkurencyjny. Naturalnie pod względem architektury, kultury. I też Włosi są bardzo, bardzo do nas podobni emocjonalnie i to nas bardzo zbliża. Lubimy się śmiać, żartować, mamy dość podobne poczucie humoru. I na ogół no, jesteśmy tak jak Włosi, stosunkowo sympatycznie nastawieni do życia. Czy ty czujesz się, no nie chcę powiedzieć Włochem, ale Rzymianinem? Ja wiem, nie. Ja się czuję Polakiem, wrocławianinem. Także czuję się tu trochę gościem. Ale jest mi tu bardzo dobrze z drugiej strony, więc nie narzekam, ale to jest rzecz indywidualna. Mam wielu znajomych Polaków, którzy się, że tak powiem, zwłosili i nawet mówią z akcentem włoskim, a nie zdając sobie z tego sprawy, przechodzą z polskiego na włoski i odwrotnie. A jak dużo Polaków w ogóle mieszka we Włoszech, w Rzymie? We Włoszech to będzie jakieś chyba 50 tysięcy w sumie, łącznie z tymi, którzy podróżują, przyjeżdżają tu do pracy, wracają do Polski, z powrotem przyjeżdżają do pracy. A w samym Rzymie to tutaj nas jest chyba z 10 tysięcy. Czyli usłyszenie języka polskiego na ulicy, niekoniecznie od turystów przyjeżdżających do Rzymu, to nie jest jakaś rzadkość. Nie, broń Boże. No, ale pamiętam też czasy, kiedy jeszcze żył święty Jan Paweł II, no to ja mieszkam blisko Watykanu, więc jeżeli wtedy chodziło się w tych uliczkach właśnie koło Bazyliki świętego Piotra, w tych przepięknych zaułkach, to były takie dni, że tam polski język po prostu królował. To samo zresztą się dzieje w górach, w Alpach, jeśli chodzi o schroniska i wyciągi narciarskie. Na przykład taka instrukcja, żeby taką budkę, jak się podróżuje kolejką linową, żeby ją zamknąć, jak gdyby zabezpieczyć się przed wypadnięciem, a też przed wiatrem, to instrukcje są po włosku, niemiecku, angielsku i po polsku dla jakiegoś powodu, prawda? Bardzo dużo Polaków jeździ tutaj w Alpach na narty. Na nartach, tak. W Dolomity lubimy jeździć. Wróćmy do świąt, wróćmy do Rzymu, do Watykanu oczywiście będziemy dziś zaglądać. Dziś, proszę Państwa, Wielka Sobota. To taki dzień, kiedy no, praktycznie nic się nie dzieje. Oczywiście my święcimy pokarmy, ale nie wszyscy to robią. Tak czy inaczej, o tym, co się działo wczoraj w Wielki Piątek i co będzie się działo jutro, opowiemy Państwu jeszcze na koniec naszego dzisiejszego spotkania przed 17. Na razie bardzo Ci dziękuję, Piotr Kowalczuk. Za chwilę ja opowiem Państwu o zwyczajach wielkanocnych, no we Włoszech między innymi, ale nie tylko. Czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś dalej pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat.

to po w pół do 16:00 zaczęliśmy dzisiaj od tego, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. No to proszę bardzo, zajrzyjmy do Rzymu, zajrzyjmy do Włoch w ogóle i zobaczmy, jak tam wyglądają święta wielkanocne. Wielka Niedziela obchodzona jest w gronie rodzinnym, no i to jest chyba to, co jest wspólne dla świąt, dla tych świąt w każdym kraju świata, gdziekolwiek zajrzymy. Te święta są rodzinne, świętowanie, którego we Włoszech najważniejszym elementem jest uroczysty obiad. Jako że Włosi zwracają dużą uwagę na posiłki, świąteczny obiad obfituje w wymyślne, przeróżne dania z jagnięciny, z baraniny, przystawki. Jest też wielkanocna kolomba, czyli taki placek, który po złożeniu przypomina lecącego ptaka. Symbolem świąt jest baranek. Włosi za to nie przywiązują wagi ani do ozdabiania jajek, ani do święconki. Po niedzieli obfitującej w spotkania rodzinne i delektowanie się przysmakami wyruszają za miasto na pikniki lub nawet trochę dalsze podróże. No a skoro jesteśmy na południu Europy, to zajrzyjmy do Hiszpanii. W Hiszpanii spędza się Wielkanoc bardzo głośno, bardzo radośnie, bardzo kolorowo, a świętowanie rozpoczyna się już od Niedzieli Palmowej. W czasie świętego tygodnia ulicami hiszpańskich miast przechodzą liczne procesje, których uczestnicy są poprzebierani w kolorowe sutanny, a wszystko to odbywa się przy głośnym rytmie trąb i bębnów. Hiszpanie, którzy nie uczestniczą w procesjach, najczęściej wyjeżdżają w okresie Wielkanocy odpocząć, głównie na plażę, gdzieś tam na wybrzeże. Szczególnie, że w Hiszpanii i Wielki Czwartek, i Wielki Piątek są dniami wolnymi od pracy. W Hiszpanii nie ma tradycji święcenia potraw, tak jak u nas. Suto zastawionego stołu na śniadanie, czy zajączków, albo pisanek. Jeśli by już szukać takich tradycyjnych hiszpańskich potraw wielkanocnych, no to byłaby to zupa z cieciorki, przygotowany na mleku chlebek oraz pączki z kremem waniliowym. Oczywiście nie może zabraknąć też wina. I pod tym ostatnim względem tak samo jest we Francji. Francuskie dzieci mają wolne na długo przed świętami, dlatego Francuzi często spędzają Wielkanoc poza domem. Taki mini urlop. Zwyczaje wielkanocne we Francji trochę różnią się od tych, które znamy w Polsce. W wielkanocną niedzielę Francuzi ukrywają głównie przed dziećmi czekoladowe przysmaki, które następnie z wielką radością są poszukiwane przez najmłodszych, ale często się zdarza, że przez dorosłych również. Z tą tradycją wiąże się legenda, według której to powracające z pielgrzymki do Rzymu francuskie dzwony zrzucają te wszystkie słodycze. We francuskich zwyczajach wielkanocnych trudno szukać śniadania wielkanocnego. Tutaj tym świątecznym posiłkiem, podobnie jak w Hiszpanii, jest obiad. Inne niż w Polsce są też wielkanocne potrawy. Na francuskim wielkanocnym stole najczęściej można spotkać zapiekany z fasolką udziec jagnięcy, wszelkiego rodzaju pasztety, a w regionach nadmorskich także ryby. Ważnym elementem wielkanocnego posiłku we Francji są wszelkiego rodzaju desery, głównie ciasta i głównie są to ciasta z czekoladą. No i myślę, że możemy uznać tę południową część Europy za omówioną, więc za chwilę przeniesiemy się trochę bliżej nas. Szanse na coś więcej. O, ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się w nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się.

Kręcimy się w tym programie dookoła świata i dookoła świąt. Na razie głównie po Europie i obiecałem, że teraz przyjrzymy się Wielkanocy w kraju trochę bliżej nas leżącym. No to przenieśmy się na Węgry, gdzie jest korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka. Wydaje się, że te dwa kraje są sobie kulturowo bardzo bliskie. W końcu nie mamy do Węgier daleko. Jak i pod tym względem, że katolicy na Węgrzech, podobnie jak i w Polsce, również stanowią większość. Ale jak się okazuje, w obchodzeniu Wielkiej Nocy nad Dunajem jest sporo drobniejszych i poważniejszych różnic, a te zaczynają się już w Wielki Piątek. Nie będę Państwu opowiadał o liturgii w kościołach katolickich, no bo ona w zasadzie się nie różni od tej w Polsce, jak i na całym świecie. Jest jednak zasadnicza różnica, powiedzmy, kalendarzowa. Otóż od 2017 roku Węgrzy mają wolny również Wielki Piątek. Także jeśli ktoś nie pracuje w handlu, to ma długi, czterodniowy świąteczny weekend. Handel oczywiście wraca w Wielką Sobotę do pracy. Skąd ten wolny piątek? Oczywiście to ukłon w stronę wspólnoty protestanckiej, szczególnie reformowanej. Do węgierskiego kościoła reformowanego należy około 20% Madziarów, w tym prezydent i premier kraju, więc to dość spora, no i znacząca społeczność. Wielki Piątek to dla nich największe święto w kalendarzu liturgicznym. Dla większości Węgrów nieco inaczej wygląda Wielka Sobota. Raczej nie święci się tutaj pokarmów, a jeśli już, to raczej w niedzielę. W sobotę dzieje się to w naprawdę prowincjonalnych wspólnotach przywiązanych do starych tradycji albo w miejscach, gdzie jest sporo węgierskich repatriantów z Siedmiogrodu lub Polaków. Tak. Mogę podać swój osobisty przykład. W miejscowości Göd, gdzie mieszkam, pod Budapesztem, mamy proboszcza, który jest Polakiem, Krzysztof Miklusiak. W okolicy mieszka kilkanaście rodzin z polskim elementem i co roku się spotykamy właśnie w sobotę, by poświęcić koszyczki. Powiedziałem, że Węgrzy częściej święcą kosze w niedzielę. Powiedziałem kosze, bo to z reguły są takie normalne, piknikowe kosze, wypełnione wszelakimi dobrami do zjedzenia i do wypicia. Nieraz można znaleźć w nim także butelkę wina lub domowej palinki. Wielkanocna niedziela to raczej czas rodzinny z uroczystym obiadem i szukaniem jajek w ogrodzie. Na Węgrzech dzieci dostają prezenty, oczywiście od zajączka. Zwyczajowo obdarowuje się też chrześniaków. Wielkanocne Centrum Kulturalne na Węgrzech to zdecydowanie niewielka wioska na północy tego kraju. Niewielka, ale bardzo znana i naprawdę bardzo ciekawa. Nazywa się Hollok. Położona jest w niewysokich górach na północy kraju. W całości zachowała swój oryginalny układ i wygląd i od wielu lat jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od Wielkiego Piątku aż do lanego poniedziałku odbywa się tam naprawdę wielka impreza folklorystyczna. Kilkanaście grup młodych mężczyzn przebranych w ludowe stroje dosłownie poluje na młode dziewczyny, również stylizowane na wiejskie stroje z epoki. Oczywiście te polowania są inscenizowane, ale mogę zapewnić, że woda w wiadrach jest jak najbardziej prawdziwa. Będąc tam nawet jako turysta, a właściwie turystka, trzeba bardzo uważać, bo również można zostać polaną. Zgodnie z hasłem imprezy, żadna kobieta nie pozostanie sucha. Miałem raz przyjemność być w Wielkanoc w Hollok i mogę potwierdzić, że robi niesamowite wrażenie, choć wioskę warto też odwiedzić w inne pory roku, kiedy tłumy są mniejsze. To oczywiście tradycja, która już jest właściwie obecna jedynie na tym festynie. Trzeba powiedzieć, że w lany poniedziałek jest na Węgrzech znacznie spokojniejszy. Owszem, polewa się, ale tylko kobiety i w zasadzie tylko perfumami na czubku głowy. Należy przed tym wygłosić specjalny wierszyk, w którego ostatnim wersie pada pytanie, czy deklamujący może polać tę właśnie damę. Dyngusowe polanie to locholasz i po nim kawaler dostaje od kobiety lub dziewczyny mały podarek, malowane jajo, himestojasz albo coś słodkiego. Co mnie na Węgrzech miło zaskoczyło, to, że rodzice chłopców z grupy przedszkolnej moich córek umawiają się na polewanie koleżanek. Troszkę to przypomina amerykański Halloween, ale jednak jest bardziej swojskie. Mówiłem już, że na Węgrzech raczej polewa się perfumami. Przypominam sobie sytuację na początku mojej bytności na Węgrzech. Chciałem polskim zwyczajem polać małą córkę znajomych wodą, na co ta zdenerwowana nakrzyczała na mnie, że nie jest kwiatkiem, żeby ją podlewać wodą. Otóż locholasz to dosłownie po węgiersku podlewanie. No i Polak, Węgier, dwa bratanki, nie zapominajmy o tym. Piotr Piętka, prosto z Budapesztu. You may call it in-deceiving, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you trying to say to me? I had the strangest feeling. Your world's not all it seems. So tired of misconceiving what else this could have been. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. Everything you're trying to say to me. So open up my eyes. Tell me I'm alive. This is never gonna go our way. If I'm gonna have to guess what's on your mind. Przed godziną 16, żeby nie było tak monotonnie w tej naszej podróży dookoła świata i dookoła świąt, to zróbmy skok i to za ocean, święta wielkanocne w Stanach Zjednoczonych. Nie mają tak dużego wymiaru duchowego jak w Polsce. Najbardziej zauważalne są na sklepowych półkach, które wręcz uginają się od przeróżnych gadżetów związanych z wielkanocnym dniem. O amerykańsko-polskiej Wielkanocy za oceanem opowiada nasz korespondent Jan Pachlowski. Marco Island to malownicza wyspa położona na Florydzie, na której mieszka około 15 tysięcy mieszkańców. Wśród nich jest kilka polskich rodzin i Amerykanie polskiego pochodzenia. Od kilku lat Wielką Sobotę około 50 osób spotyka się w miejscowym kościele na święceniu pokarmów, którego na specjalną prośbę dokonuje wyspiarski ksiądz. God of glory, the eyes all turn to you as we celebrate Christ's victory over sin and death. Co roku przychodzimy tutaj o godzinie 12. Zazwyczaj co roku jest ta sama godzina i święcimy nasze pokarmy. Na święcenie przychodzą całe rodziny. Nie brakuje najmłodszych. Wesołych świąt dla rodaków w Polsce. Edward Dyjak od ponad dwóch dekad w Stanach Zjednoczonych sprzedaje polskie rzemiosło artystyczne. Handluje nim zarówno na przeróżnych festiwalach na wschodnim wybrzeżu USA. Posiada także swój sklep w Górach Kackich w stanie Nowy Jork. Jak podkreśla, Amerykanie wręcz uwielbiają polskie rzemiosło artystyczne, które pochodzi właśnie z naszego kraju i związane jest z okresem wielkanocnym. Jestem zaskoczony, że nawet trzecie, czwarte pokolenie Amerykanów polskiego pochodzenia kupuje te wyroby i znają się dobrze na tym. Są tworzone kluby ludzi, którzy malują pisanki i są naprawdę wysokiej jakości, ale jednak cały czas chcą mieć z Polski rzeczy, które nie są może aż tak fajnie zrobione, ale dla nich to jest jednak rzecz z Polski. To mi daje satysfakcję, że mogę być takim łącznikiem między Polską a tutejszą Polonią. Pani Ania i Andrzej Wielkanoc tradycyjnie spędzają na Florydzie. Z Kanady na południe Stanów Zjednoczonych uciekają przed zimnem. My jesteśmy gościnnie tutaj z Kanady. Przyjeżdżamy od 20 paru lat z Montrealu. Ulubiona destynacja Polaków w Kanadzie. Tam jest zimno, zima jeszcze. Jak wyjeżdżaliśmy, jeszcze w ogrodzie u nas leżał śnieg. Trochę te święta się różnią tutaj niż te, które spędzamy w Kanadzie. Mniej jest Polonii. W Montrealu mamy kilka polskich kościołów, więc jest święcenie jajek. My nawet organizujemy w Montrealu malowanie jajek. Co w tym wyjątkowym okresie najlepiej sprzedaje się w polskich sklepach w USA, mówi właścicielka jednego z nich, Elżbieta Popielarz. Mamy nie tylko Polaków, ale mamy tutaj Macedończyków, Rumunów, dużo Amerykanów i w sumie jedzą to samo co my. Białą kiełbasę, szynkę, a wędzoną kiełbasę, baranki, makowce, mazurki. Także mamy Amerykanów takich, którzy z Polską nie mieli nic do czynienia, a lubią nasze pierogi, kiełbasę. Pani Grażyna swoim wnukom, które przyjechały z Polski, pokazała główną amerykańską, oczywiście dziecięcą wielkanocną tradycję. To zabawa szukania jajek. Byliśmy z dziećmi, które przyjechały z Polski, moją rodziną, na szukaniu jajek. Jest to takie amerykańskie super tradycja, gdzie wszystkie dzieci z miasta przychodzą w jedno miejsce i jest wielki festyw. Bardzo fajny, bardzo, to mi się bardzo podoba, bo jest to nowe dla mnie i cudowne. W USA Wielkanoc trwa tylko jeden dzień. W poniedziałek wszyscy udają się już do pracy. Jaka szkoda. Jan Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych, bardzo ci dziękuję. Skoro jesteśmy w Ameryce Północnej, no to zajrzyjmy obok. Zaraz jest Meksyk. Święta Wielkiej Nocy przywędrowały do Meksyku wraz z czasem hiszpańskiej konkwisty w XV wieku. Dlatego też Wielkanoc w Meksyku łączy w sobie elementy europejskie z obyczajami prekolumbijskich plemion Azteków i Majów. Wielkanoc w Meksyku, czyli Semana Santa. Wystawy sklepów nie są udekorowane kolorowymi jajkami, pisklętami i czekoladowymi zajączkami. Zamiast tego na plaży ustawiane są sceny, montowane głośniki, dostawiane kolejne leżaki. Nadmorskie kurorty szykują się na Semana Santa, największe święto w całym roku. Wielkanoc w Meksyku to czas rodzinnej fiesty, jak chyba wszędzie na świecie, co już dzisiaj powiedziałem. Podczas gdy gringos już od weekendu płaszczą się w olbrzymich resortach, wielopokoleniowe meksykańskie rodziny od osesków po pradziadków wylegają na plażę i w morskiej scenerii kontynuują swoją rodzinną fiestę. No i jak przystało na Meksykanów, nawet na plaży nie rozstają się ze swoją tortillą. Przy suto zastawionych stołach w nadmorskiej scenerii zasiada cała rodzina, dzieci pluskają się w wodzie lub bawią w piasku, mężczyźni popijają piwko za piwkiem, a kobiety przygotowują posiłki. I to wszystko trwa tam, proszę Państwa, 2 tygodnie. No to się nazywa ferie świąteczne.